Na trójkowym zegarze przed chwilą wybiła czwarta. Dzień dobry. One day, bells. riding all the birds in a bowl, in a bowl, in a bowl, in a bowl. Przez ostatnie 5 minut i 28 sekund moja noga tupała w podłogę, ile tylko miała sił. Gitarzysta, wokalista, DJ, producent muzyczny, kompozytor, autor tekstów. Na stronie dużej, największej encyklopedii internetowej napisane gatunki: rock alternatywny, dub, indie rock, folk rock. Ja dodałbym tu jeszcze blues, funk. W takiej właśnie formie objawia nam się z nową płytą i pomyślałem, nie będę z nią czekał ani chwili. Od razu na dzień dobry Państwu pokażę. A dzień dobry mówią Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Mamy 2 godziny mikrokosmosu przed nami. Prawie same nowe płyty bądź utwory, które jakoś tam do aktualnych wydarzeń nawiązują. No i mam nadzieję, że będzie pięknie w Państwa mniemaniu. Gdyby chcieli Państwo się podzielić swoim mniemaniem, to 71335 to SMS-owo albo mailowo grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl albo strona internetowa, na którą bardzo Państwa serdecznie zapraszam, mikrokosmos.info.pl. Tam pani Monika już napisała: zacząć dzień bluesowo, to jest to, co niedźwiadki lubią najbardziej. No to tego bluesa dziś trochę będzie w mikrokosmosie. Gramy. Thank you. Ta dziewczyna nazywa się Shelby Earle i jest amerykańską wokalistką, gitarzystką mieszkającą w Seattle w stanie Waszyngton. Od ponad 10 lat nagrywa płyty bez większych sukcesów, bo jakby miary sukcesów mogą być różne. Ja taką miarę Państwu pokażę jedną. Tylko najbardziej znani artyści, przed którymi występowała, to Benjamin Gibbard z Dead Cup of Cutie, For Cutie, Loudon Wainwright i z tych, które tu jeszcze kojarzę, to jeszcze Fallis Brothers i tyle. Ale nowa płyta jest bardzo zgrabna, bardzo przyjemna, bardzo wiosenna i dlatego pomyślałem, że jeszcze przez chwilę z Shelby Earle posłuchamy i pobędziemy. What a time that I walk out the front door, a new muscle is born. And with every tear, I'm filling the ocean I'll swim in next year. And oh, what a strong swimmer I'll be by then. Oh, what a strong swimmer I'll be in the end. He said, climb on my back and I'll get you across the dangerous part. But then I let go and said I don't need help anymore. 'Cause oh, what a strong swimmer I am in my head. Oh, what a strong swimmer I'll be in the end. They said, careful, my dear, it's not safe for you here. There's an undertow. But I gave him a wink, then dove in the deep just to see where it goes. And oh, what a strong swimmer I'll be by then. Oh, what a strong swimmer. Push and the pull, never lose my resolve. I'm metal worthy. And when the tears weigh me down, shed them all to the ground and start swimming. 'Cause oh, what a strong swimmer I am in my head. What a strong swimmer I'll be in the end. What a strong swimmer I'll be in the end. Oh, what a strong swimmer I'll be by then. Już tak sobie zabrzmiała, zaśpiewała Shelby Earle, a ja mam dla Państwa teraz niespodziankę. 5 maja ukaże się nowy album, gdzie przy mikrofonie będzie stał taki Greg Dooley. Płyta nazywać się będzie In Spades, a za całość, no całość podpisana oczywiście, The Afghan Weeks. Thank you. bet your bed. See the knife in the water. Send you back to bed. All over your body. To see electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. Brzmi to tak, jak brzmieć powinno. In Spades, cały album 5 maja. Afghan Weeks i Greg Dooley przy mikrofonie. Ciekawe, czy w dzisiejszych czasach nadal, tak jak wiele lat temu, na scenie stoi wielka, wielka, wielka, ale naprawdę wielka popielnica przy mikrofonie. Ja zapamiętałem, to było kilka ładnych lat temu, ja zapamiętałem, że niemalże statyw był uzbrojony w tą popielnicę. Myślę, że trochę się zmieniło, przynajmniej taką mam nadzieję. I przyznam się Państwu do jednej rzeczy. Ten utwór przed momentem, tego utworu posłuchałem po raz pierwszy przed chwilą. Mam go od wczoraj, czy przedwczoraj, ale zwyczajnie wiedziałem, że się sprawdzi. Wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. Nie musiałem go słuchać, wiadomo było, że wszystko się uda. I uwaga, z następnym utworem jest identycznie. Też go jeszcze nie słyszałem. Summer, suddenly alone in a beach. above. Everywhere I look, it's a bummer. Ja lubię się tak nie mylić. Mark Lanegan Band. Nowa płyta będzie 28 kwietnia. Tak się panowie umówili, że tydzień? Jeszcze raz spojrzę. Afghan Weeks 5 maja, a tu 28 kwietnia. No tak, tydzień różnicy między jedną płytą a drugą. Najpierw Mark Lanegan, a potem Greg Dulli. A panowie się znają, to państwo wiedzą. Panowie się znają, wystąpili, to znaczy odkąd się znają, to tego nie pamiętam. Oni też mogą nie pamiętać. Ale wystąpili w warszawskiej Proksimie 2 grudnia 2006 roku. Przyjechał zespół The Twilight Singers, czyli taki poboczny projekt Grega Dullego, z gościem specjalnym Markiem Laneganem. Wystąpili w Proksimie wtedy w grudniu 2006 roku, a dwa lata później pojawiła się nowa nazwa The Gate Twins. I pomyślałem, skoro oni razem w dzisiejszej audycji się dobrali, to niech ja im jeszcze pomogę. Niech zaśpiewają wspólnie. bless her. Wherever she may be, she has served the whole wide world. A dlaczego tak zapamiętałem tego 2 grudnia 2006 roku? To była sobota. Następnego dnia poprowadziłem pierwszą audycję w Trójce. W niedzielę od 21 przez 3 godziny. I dlatego tak pamiętam. A St. James Infirmary, utwór bardzo stary. Mówi się, że gdzieś tam w XVIII wieku należałoby szukać źródeł tego nagrania. Rozpowszechnione w muzyce współczesnej przez Louisa Armstronga. A w 1928 roku. Potem cała seria właśnie takich z tamtych czasów ważnych postaci. Duke Ellington, jest Tony Bennett, a potem zaczyna się bluesowość odzywać tego utworu i między innymi Eric Burdon, Joe Cocker, White Stripes, Isabel Campbell, to rodzina niemalże. No i przed momentem The Gutter Twins, St. James Infirmary. No co, znowu nam się bluesowo zrobiło. Nie mam nic przeciwko, by było tak dalej. We'll be right back. Najczystsze, a może powinienem powiedzieć najbrudniejszy blues, tak jak być powinno. Think ponownie i płyta Think's Sunday Night Blues Club, volume 1. Druga będzie, tak? To znaczy, że będzie druga. Najpierw nacieszmy się pierwszą, a potem będzie druga i z drugą prawdopodobnie już zrobię znowu. Tak jak z tymi panami przed chwilą, bez słuchania i wiadomo, że będzie dobrze. Nowa płyta Finka w 100% bluesowa, ale to jest blues taki bardzo, ale to bardzo współczesny. Mamy takiego jednego artystę, który sobie doskonale w takim gatunku radzi. Jest nam bliski ten człowiek ze skrzydłami na plecach. Yeah. Spojrzałem na stronę internetową Asafa. Może tam się coś zmieniło, bo jest długa trasa koncertowa po Europie. I może gdzieś PL słowo się pojawiło? Nie, ciągle jeszcze nie ma. Francja oczywiście, ale to jeszcze w marcu, a potem w lipcu. Belgia, Niemcy. I znowu Francja. Tam chyba najbardziej lubiany i najlepszy odzew od publiczności uzyskuje, chociaż w Polsce na pewno też. Zapraszamy, Asaf, zapraszamy, zajrzyj do nas z przyjemnością. Posłuchamy i pośpiewamy wspólnie. Asaf Avidan przed momentem, a teraz Live Follebek, który zadebiutował przed tygodniem. Into the ether. Don't wanna tell anybody what to do. Ain't the one to give advice to you, the kind I know you won't listen to. I know, because I never listened. Club getting all fucked up and cocaine, well, it was all sucked up. You felt the power of something. You felt the power of something. But not for long. I know you better than you know yourself. But you ain't saying much as far as I can tell. You can sing your song, you can sing it well. So quit putting me on. Mm-hmm. question life itself. And sometimes you just go home with yourself and take it out on the mirror. You take it out on the mirror. You don't see yourself no clearer, do you? Do so quit putting me on, quit putting me on, quit putting me on, quit putting me on, quit putting me on, quit putting me on, quit putting me on, quit putting me on. Podobało się Państwu przed tygodniem, pomyślałem, przyniosę to najważniejsze nagranie na płycie. Live for Lebek spędził 2 lata podróżując gdzieś między swoim domem w Montrealu a Manhattanem, gdzieś między farmą na Woodstocku do mieszkania, do posiadłości pod Paryżem. Szukał swojego miejsca na świecie. No i znalazł. W 2010 wpadł na pomysł, żeby jakoś to zmaterializować, te swoje podróże i poszukiwania. Nagrał 1 album. Tak gdzieś między Gillian Welsh i Ryanem Adamsem to brzmiało. No i od tego czasu trochę upłynęło wody w Loarze i brzmi tak, jak przed momentem. Benjamin Clementine gdzieś w tle dla mnie. Live for Lebek. Dobrze, już. A teraz będzie zespół New Language, który nigdy wcześniej się nie pojawiał w Mikrokosmosie. Nic dziwnego, bo to ich pierwsza płyta. Pochodzą z Los Angeles i może nazwijmy ich tak dzisiaj, tylko na chwilę, supportem. Zadebiutowali bardzo mocno. Nazywają się New Language. Zadebiutowali jako support zespołu Gone Is Gone. To taka super grupa składająca się z muzyków Queens of the Stone Age, Mastodon i At the Drive-In. To było w Los Angeles. To było w kwietniu 2016 roku. To właśnie, no nie powiem, że do sklepów trafiła ich nowa płyta debiutancka. Nie, bo postanowili udostępnić ją za darmo. W nagrywaniu i w produkcji pomagał Tony Hadjar, perkusista At the Drive-In. No i niech państwo zgadną, jaki zespół teraz wystąpi z nowym nagraniem. At the Drive-In oczywiście. Album nazywać się będzie Interalia. Tak dosłownie, z myślnikami w środku. 5 maja nowy album At the Drive-In, czyli Cedric i Omar znowu razem. 23 lata temu założyli At the Drive-In. 23-24? Od 93 roku istnieje ten zespół. Z przerwami, bo inne zespoły w tym czasie, w tych przerwach istniały. Bardzo znane zespoły. Postanowili wrócić do starej nazwy i do starego składu i znowu sobie pograć w szaleńczy sposób. Zresztą to nic dziwnego dla tych panów. Zresztą, gdyby chcieć spróbować listę pobocznych projektów bądź równoważnych projektów tych dwóch panów, to też mielibyśmy mało czasu na muzykę. I tak jest, tego czasu mało. Teraz będzie zespół Fen. Od czasu do czasu trafia do mnie nowa płyta tego zespołu z charakterystycznym logo na okładce. I zawsze jest to wyzwanie. To wyzwanie z wczoraj czy przedwczoraj polegało na tym, że pierwsza płyta składała się z 5-6 utworów po paręnaście minut średnio każdy. Ale w zestawie była też druga płyta, gdzie już nie jest to tak rozbudowana kompozycja i gdzie można potraktować to trochę, no może jak piosenkę, to bez przesady, ale nie jest to już tak duże wyzwanie. I tym mniejszym wyzwaniem pomyślałem, podzielę się z Państwem. Brytyjski zespół Fen.